Itziriarte egin hun. Egin hun? Zuek ilan gütitzu gure ondarea sedia ipatzeko, hor egin behituzi eman kizun bat kanal duden, menduz lehenik ohitazten halde ikusia, zer den gure ondarea, zenta jadanik aipatu ginizun bena badile aspaldi, hemen sibioko botzan. Bai, gure ondarea badizu guai uspala urte hasi dugula projet bezala, Santiana Etxebest eta Joana Etxartekilan. Ordin helbuia duzu, mementun konkretuki elkarrizketa zumaite egiten titzugu. Sibioko jente bati, zunienik eta Sibioko plazetan parte hartu din, bai dantzan, kantan, musikan edo, bon, kulturan orokorki manea publiko batetan, eranen dizugu, plaza gainen. Eta ordin helbuia duz elkarrizketa hoien bidez, jakitia jentiak nulatan parte hartu din, plazetan, nula ikasi din, agertu denez plazan, zentako agertu den, nuk jakatsi don, nula ikasi den ordin, transmititu denez hoi, eta bon, eta plazako ekitaldi hoiek zer ekarri deien. Eta ordin, ja duzu, belaunaldi desberdiner elkarrizketa egiteko helbua duzu, baina gehien bat, hola, mentehunen hatxarretik, enfin, itzineko menteko pertsona zobait elkarrizketa zentitzugu, informazioen horren biltzeko, eta ordin elkarrizketak egiten titzugu, uen bat eterdiko elkarrizketak izaten ahaltutzu, filmatuik dienak, eta ordin jale, reiteko, elkarrizketa dutu dugun jente gehienak emazte diela, ohartzen behikia jale, mentzat dugun informazioen hoi emazten gantikua dela. Gizon eskuen gandik kentugun informazio hanitz behitugu. Bestia uri behita eta ordin betatxatzeko mentz hoi, eranen dizugu, hase gututzu projet hortan. Bai, justuki hor aipatzen duzu uste bat usu entzuten dena Sibiuan emaztek etzela parte hartzen Sibioko kulturan. Justuki zien lanian argiki jakusten duzi, be aspaldin emaztek gizonak bezala badiela leku kulturan. Bai, aspalditik aktibo izan dela. Ge hor bat duzu gai desberdina kunkitzen ditzue bai, eta hoi duz interesgarri azkenin. Lehen ustia ez, hola orokorin emazteik ez dela izan plazan hoi usu entzun dizuk, bina salbu ez dakitze urtetan bazen, salbu bestine bai, maskada hortan eparte hartu dizi, emazte pastoral bat izan duzu, emazte hunek dantzan bazakizun, hau hunek plazan jauntzi dizu, ordin holako gezur bat, bai, gana hedit informazioa mentxe baitae, eta geho beti erraiten baitae, ez dela agitu, bena, data juntan bestin eta bestin eta bestin, bai. Eta ea sumata aldiz agitu behar din, erana ahal izan dezagun emaztek jauntzi dela plazan. Geo beste gaiza baduze, ikustia plazan agitu dien ekitaldi kultural guzi hoik agitzeko, egiazki emaztia nuztenka edo usu plazan agertu ahal izan ezpada, ez denez jale ekitaldi kultural hoi agitu ahal izan dadin, ez denez prezenti izan bide guzi hortan, eta berriz balorean eta baloratu ebai, emaztek egin dutien lan hoik, jostun lanak, edo biltze lanak, edo komunitate baten, mahain baten unguian biltzia ekitaldi baten aitzinetik ondotik, edo hoi ez den eze parte hartziak izabatez. Eta biztan dena amini bat galtro gizap hausatzia. Emaztek zentako ez die parte hartu ahal izan memento zumaitetan plazan. Ea egiazki denez ezpeitaki, ezpeitzen nahal, edo egoerak ezpeitzen baimentzen, edo delibeuan zien jentek ezpeitzen unhartzen, edo nitakita nuk ezpeitzeien baimen ikusten, eta ukatzen behitzeien, edo debekatzen behizitzaien, eta debekatzen balin bazen, zentako debekatzen bazen, ze gukuste agitzen ezten zerbait, ez dela debekatzen, eta segure debekatuko zela, justoki emazte hoik aibeitzen. Ordin, bon, bat duzu Batzu gai interesgarri hanitz horren inguian informazioen galtz egiten hasten zela ikaskenin. Justoki, zer deskubritu duzie horren inguian? Deskubritu dizu lehen gaiza, duzu beti deskubritzen ari gela. Eran nahi dit beti generazioen bakotxin karik duziezu lehen emaztitzela plazan aizien huk. Eta interesgarri duzu, penagarri ebai, zenta eran nahi dizu beti anulatzen den informazioen bat badela hor. Eta hoi, uste dit horrek harritu nahian lehen lehenik. Eta geho ebe beti egon dela, emazte, beti egon dela dantzai. Eta beti badela, uanoe, pertsona bat elkarrizketatu ondun, beti izen berri elkitzen dela, beti egoera berri, bai, bena hua, herri hartan, gitarraikin, kantu zaizu zuzun, eta geho Euskal Herretik jauntsi zizune, geho ekuatu zizun ez dakitzen zentako. Informazio neti pihoik izaten ahaltutzu eta izaten ahalduzu ageraldi bezala berroita hama hioan adibidez, pastoal bat egin zela emazte pastoal bat ligin, eta nula agitu zen dena, eta zentako agitu zen. Geo beste informazio ne, adibidez, bortietako elhuraen kanto ehoi nuntik jalgi zen, eta be jatorrizko melodia zuin zen, eta ez gaur egun jintzaikuna. Denetaik eta denak bardin oso interesgarri. Eta gai hori buz, biztan dena, generoai buz. Bena baita kulturalki eta hortako dizugu daitu gure ondarea. Informazioan ehan biltzen baita, jakitatez, gue kulturai buz Sibeun, nula plantatu edo plantatzen zien gaizak, nula plantatzen dien egun, nuntik sortu dien eta abar. Zue ustez, zentako informazio hoiko ez tia guegana heltu. Bo, ez dakit hainbeste badakidan ez arrapostu maiteko, bena elementu desberdin hanitz batutzu. Gizarte baten funtzionatzeko manean ondorioa duzu. Badakizugu eta bueno, bizi dizugue, badakizugu mundu hoi gizonen mundiak jamandila eta jamaiten dila gehien bat. Eginko eginin, eta plazetan emazte dantzatna ahi balin bat edo kantuz eta abar, badakizugu guano edo libeuetan edo kulturain, nula erran, kultura hoi nuren propietate den guano gizonen eskudela, hanitz, badela guano gaiza hanitz kambiatzeko, kambiatu dela, bina garai batetan beste gizaz zela, orden pentsu dit, Pentsu dit, ez den komeni denentako informazioen hoi agerda dineten gabe. Debeku izan duzu garai batez emaztik plazan aizitin. Jentik ez zizun nahi, jente batek ez zizun nahi. Eta eginko egin inoano jente batek ez zizun nahi. Ez agian ber proportzionin bena hala duzu. Ordin, uste dit, alimentatzen den zerbait dela. Informazioen hoi gordetzen dela edo gezurtatzen dela. Eta guano eginko egunin, libri batetan jakurten ahal duzu gizon batek idatzik, emazte batek egin dinaz, eta be interpretazionetik idazten dilaik, ez dizu osoki emazte batek bizitzen din bezala informazioen hoi helazten ahal. Eta ordin baduzu nik uste informazioen baten parte bat konsienteki gordetzen dena edo agerrazten ez dena, eta baduzu beste bate, funtzionamentia oso patriarkala baita, zuinek eta ez dinek harten, edo posibilitatea ez dine maiten, emazte hoiek hetzaz mintzatua ahal izan ditin, hek bizituzien bezala, eta ordin horreke ondorio zumaitek harten ditzu, informazione bat zumait huts dienak edo egiazkuk ez dienak, edo ikusik ez dienak edo baloratuik ez dienak. Horren uste dit, errota handi baten ondoio dela, gaiza hanitz sartzen dela hor, eta oso komplikatu dela hortik elkitzia. Hor ordin erran duzun bezala informazio ni aktutzie biltzen, horrekin ondotik be zer eginen duzie, badizie jadanik ideia bat edo momentuko da justut biltzia. Ideiak bat itzugu, benegia duzu Lan hanitz badela, jente hanitz baduzu elkarrizketatzeko eta ban gua ikutuzue lanaz gain lanin. Ordin emekia ikutuzu, mementun informazio ni abiltzia duzu. Eta informazio ni hoi biltzen delaik, gio biztan dena aztertzia, transkribitzia mini bat. Eta hortik gio sedia, goi sedia lukezu libru baten elkitzia, analizia horrek ilan. Aizpea lezaolak unibertsitateko antropologoa laguntza ikilan, haik ikartan behite ikue bai laguntza amini bat sibiotik kanpo analizatzeko, ikusteko goherin agitzen dena, speikia, gu oso bustik beiki azkenin eta beste iritzi bat inuketia kanpotik oso importantz baita. Ordin, segre libruska bat, analizia horrekin eta elkarrizketen pasarte edo zumaitik ilan. Eta geho bat izugu bai, bon, helbu bat amini bat ez tabaida eta elkarrizketa sortzia horren inguian. Eta hortako adibidez, dagun bantailan hoita batin, uste dit, Pitxu Gaztetxeak dokumentala, kanaldu den dokumentala zabaltuko dizu Pitxu Gaztetxin, afen, uste dit tokian eginen den. Eta geho ondotik hor izanen gututzu galtu harra postu eta ez tabaida gizako baten egiteko. Hortzaz mintzatzia duzu importantena eta informazio niago ertzin egoitia. Eta hola, mena bide luzia duzu, elkarrizketa hanitz baita, eta bikuste beno hanitzaz habo. Eta bon, geho jente interesatu balin bada, xede horta biltzia eta goekin lanin aitzia eta elkarrizketa egiten ikasi eta aitzia, hunki jindela eba irran jenter. Untxa, ebe eskerrik anitz ihitz zoiko espikatik eta laistra arte ordin. Bai, eskerrik anitz zier. Zer nuntza.